से जितने सुखन तुम्हारे थे, हमसे जितने सुखन तुम्हारे थे, हमने सब शहर में संवारे थे, हमने सब जितने सुखन तुम्हारे थे, हमसे जितने सुखन तुम्हारे थे, हमने सब शहर में संवारे थे, हमने सब रंगो खुशबू के हुस्नो खूबी के, रंगो खुशबू के हुस्नो खूबी के, तुमसे थे जितने इस्तियारे थे, तुमसे थे इस्तियारे थे, हमने सब शहर में संवारे थे, हमने सब शहर में संवारे थे। तेरे कालो करार से पहने, तेरे कालो करार से पहले, अपने कुछ और भी सहारे थे, अपने कुछ और शहर में संवारे थे, हमसे जितने सुखन तुम्हारे थे, हमसे जितने सुखन तुम्हारे थे, हमने सब जितने तश्ते फलक में तारे थे, जितने तश्ते फलक में तारे थे, हमने सब शहर में संवारे थे। girdiler zahen. Jo sae dur chiragon ke girdiler zahen. Na jaane mehfil-e-gham hai ke bazm-e jaan. Se jitne